Mercedes-Benz Surface Select. Welcome home. Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot 120 miljoen. Koop je lot op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu, bij Scapino, 1 plus 1 gratis op al onze sportartikelen. Dus ook op sale. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst. Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt? Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in. Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen. Yep, de sterren hebben altijd gelijk. Tijd voor gesponsorde vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu. Nu, bij Scapino, 1 plus 1 gratis op al onze sportartikelen. Dus ook op sale. Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie. Mijn heldin is Lieke Martens. En ik wil trainen op hetzelfde veld als Viviane Miedema. Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist. Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl. Powered by KPN. Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit. Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. 538 Nieuws. 4 uur. Ik ben Iris Schut. In Eindhoven trekt de kersverse landskampioen nu door de stad. De selectie van PSV heeft in het Philipsstadion de kampioenschaal gekregen en staat nu op een platte kar die naar het stadhuis wordt gereden. Onderweg worden ze toegejuicht door tienduizenden fans. Ondertussen vermaakt acteur en presentator Frank Lammers al die supporters die al staan te wachten op hun helden. Ja, is zo fantastisch. We hebben gewoon het helemaal in de hand. Dus wij kunnen het kampioenschap uitstellen tot het mooi weer is. Dat hebben we gedaan. Nou, zonnetje. Al die mensen hebben vrijgenomen vandaag. Schitterend feest, man. De tocht eindigt straks dus op het Stadhuisplein, waar ze op het bordes zullen verschijnen. Het is al wel helemaal vol daar. De gemeente vraagt fans om naar andere pleinen te gaan. Nederland krijgt een extra Patriot luchtverdedigingssysteem. Een bestelling duurt al gauw een jaar of 8, maar Nederland heeft voorrang gekregen. We gaan het vooral gebruiken voor de oorlog in Oekraïne. Het is al het 5e luchtafweergeschut dat we kopen en het kost zo'n 1 miljard euro. De politie heeft in het onderzoek naar de kofferbakmoord een inval gedaan in een woonwagenkamp in Emmen. De inval volgde op een arrestatie van een vrouw. Zij is de vriendin van iemand die eerder werd vrijgesproken. De moord op Ralf Meinema uit Klazinaveen was 9 jaar geleden. En het Wireless Festival in Engeland gaat niet door. Nu de headliner, rapper Kanye West, of ook wel Ye, het land niet inkomt, moet de organisatie het hele festival afblazen. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken houdt hem tegen omdat hij antisemitische en racistische uitspraken deed. De rapper heeft er spijt van en wilde in gesprek met Joodse organisatie, maar dat is dus te laat. Krijg je nog het weer? Vanavond koelt het hard af. Vannacht wordt het een graad of 3 met in het oosten kans op vorst. Morgen weer een lentedag, zon en maximaal 21 graden in het zuiden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer, Jelte. Er staan 39 files, de langste nu op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Daar staat voor Hoogmade door een ongeluk 21 minuten. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, daar staat tussen Zoeterwoudendorp en Rijswijk een uur. En op de A16 Rotterdam-Breda voor Feyenoord 20 minuten. Flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 13,5. Op de A2 Utrecht en Bosch bij 74,9. De A6 Muiderberg Lelystad, daar staat een flitser bij 68,0. En op de A20 tussen Gouda en Rotterdam bij 40,1. De A37 tussen de Grens en Hogeveen bij 24,2. En de laatste op de A58 Vlissingen-Goes bij 166,8. Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Medicijntekorten zijn een groot probleem. Jouw apotheker gaat tot het uiterste voor jou. Door te zoeken naar een veilige alternatief of door het medicijn uit het buitenland te halen. Of het zelf te bereiden. Want op is geen optie. Weet het zeker? Vraag het je apotheker. Is dat jouw dochter die zo hard rent? Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen? Die andere stuiterbal daar. Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 middagshow met de New Radicals, zo direct de Max en Andy Grammer. Radio 538. The white bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine. And watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Het hele weekend niet geweest. Nee. Nee, hè? Het was wel lekker hoor. Ik ging daar heel hard op. Het ging heel ja, ja, ja. Mijn kinderen iets minder. Die begonnen gelijk. Luisterverhaaltje alsjeblieft. Nee. Het was lekker. Oh, die van mij heeft echt zitten stampen achter in de auto. Ja, die vond alles goed klinken. Van wie heeft hij dat? Ja, goede vraag. Ja. Blijkt gewoon muzikaliteit in te zitten. Ach, wat hebben we een goed weekend hier gehad met die House Top 1000. Het is dinsdag 7 april. Welkom. Zit er iemand te luisteren? Zit er stiekem een voorraad brandstof heeft. Oh ja, ja, gewoon jerrycans heeft. Ja, maar dan heb ik het echt over jerrycans. Ja, ja, ja. Ja, niet twee extra, dat zie ik ook wel bij mensen achter in de auto staan. Maar gewoon echt dat je ze is een schuurtje tot de nok volgevuld. Ja, nou, ik hoop het ook voor je, want het kan een goede investering zijn geweest, toch? Als jij een keertje de grens over bent geweest, bijvoorbeeld naar België, je hebt even goed ingeslagen. Nou, je leest in de krant, weet je wel, de euro loodvrij naar 2,60 euro. En jij denkt, ja, maar ik heb hem nog voor 1,90 gekocht. Juist. En staat bij mij in de kelder. He? Maar zit jij met een grote glimlach nu? Ja. Tussen jouw gevulde jerrycans. Dan rij je gewoon in z'n drie op de snelweg, hoor. Laat je het gewoon lekker blazen achter je, toch? Laat je dat motortje even lekker ronken. Ik laat de herkomen van aan. Zit er iemand te luisteren die een stiekeme voorraad brandstof thuis heeft? Ja. En dan gewoon wel, je woont niet in een weiland. Dus je bent niet per se. Ik ben niet op zoek naar boeren die een eigen voorraad hebben. Oké. Okay. Want ik kan me zo voorstellen dat die dat hebben met al hun. Ja. Gewoon een particulier thuis, zeg je. Ja, eigenlijk. Privé wel. Iemand thuis. Ja. Heb jij een stiekeme voorraad brandstof? We hebben erg veel bewondering voor je. Ja. We willen je spreken. Ja. Zit er iemand te luisteren? We doen het elke dag. En we zoeken vandaag dus iemand met een stiekeme voorraad brandstof thuis. Zou je ons willen bellen? 0909-30538. Het nummer van de studio. 0909-30538. Of je laat het even weten. Bij ons in de 538-app. Die is gratis voor niks. Stuur je ons een berichtje. En dan nemen we even contact met je op, toch? Ja, zeker. Ben benieuwd of het gaat gebeuren. Ik ook. Zit er iemand te luisteren die een stiekeme voorraad brandstof heeft? Bel ons even. En welkom bij de middagshow. Your husband is coming. Oh. Charles, You Get What You Give op 538. Zit er iemand te luisteren die een stiekeme voorraad benzine, brandstof thuis heeft? Ik ben er echt jaloers op. Ja, dat is toch fantastisch. Je hebt het al wel gezegd, oh, dat zou zo lekker zijn, gewoon thuis. Gewoon thuis lekker tanken. Ik zeg, dat bestaat niet. Tanken is toch een van de meest teleurstellende ervaringen elke keer weer. Ja, dat je daar buiten staat. Er is niks leuks aan. In de tocht. Behalve de geur. De geur van benzine is lekker. Ja, dat is. Maar voor de rest niet. Ja, maar dat kan ook binnen. Dat kan warm, prima binnen ook. Ja. Jordi? Ja, daar ben ik. Heb jij stiekem een voorraad brandstof thuis? Ja, we hebben wel een leuke voorraad brandstof thuis. En 102 octaan. Wat is leuk? We hebben van winter hebben we hem getankt, 1000 liter. Ik denk dat er nou nog 800 liter in zit, zoiets. 800 liter heb je nog? Ja, denk ik wel. Maar ja, is dat bij crossen. Jullie crossen, ja. Wij crossen, dus daar gaan we aardig wat brandstof doorheen. En we hebben nog een beetje tuingereedschap, wat ook goede brandstof nodig is. Ja, dan. Dan heb je wel 1000 liter nodig, Jordi. Voor een seizoen. Hey, en heb je dat dan in de grond of heb je een tank boven de grond? Nee, we hebben een tank boven de grond. Gewoon een garage. Maar komen er nu niet allemaal mensen bij jullie langs en zeggen, kan ik even hier volgooien? Tegen een andere prijs? Nee, dat loont niet. Dat, kijk, als je een boer bent, dan heb je heel veel brandstof. Maar ja, dit is niet veel. Dit is ook dure brandstof op zich, want het is 102 octaan. Dus ook geen 95 of 98. Ja, maar kom je eraan? Ja. Wie brengt het? Ja, de brandstofboer. Ja. Hoe moet je dat zeggen? De tanken. Maar wat kost het? Die komen één keer zo'n tijd. Ja, dit heb ik betaald 1,60. Ja, maar ik kan niet rekenen. Gesproken. Dus hoeveel zo'n enorme tank? Hoeveel betaal je daar dan voor? 1,60 euro. Oh ja, dat is ook zeggen, kan ik dat wel. Ja, op zich zie je wat er dus. Dat is twee keer tanken. Ja. Wow. En mag het? Mag je zoveel brandstof thuis hebben? Ja, zeker. Ja, zeker. Met de nodige certificaten en blusspullen is dat wel. Je moet wel certificaten hebben. Je mag niet zomaar in de schuur onder een kapot. Dat is mijn droom dus, weet je wel. Dat ik gewoon thuis, voordat ik wegga, dat ik even denk, weet je wel. Zoals ik mijn spullen in de auto. Zoals ik een flesje water in de auto leg. Dat kan je thuis zetten, Jelle. Dat is geen probleem. Jij kan een tankje bij mij zetten thuis. Ja, tuurlijk, uiteraard. Er gaat hier een droom komt uit. Ja, ik moet nog even naar huis bellen dat de tuin vernield gaat worden met een tank, maar. Oh, al goed. Als ik die oké heb, dan bel ik je, Jordi. Genieten, zeg. En je bent dus ook een hoop geld aan het besparen in de tussentijd. Ja, momenteel wel. Nou is mijn privéauto rijdt op diesel. Ach, dus die prijs is dan weer wat minder. Ja. Maar voor de cross is het leuk. Tof dat je even belde, Jordi. Hey, dankjewel. Hoi. Ik wens je een fijne uitzending. Dankjewel. Fijne dag. Doei. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. One hand to the heart, one to the sky. Together we can change the tide. Open your heart with an open mind. The truth is waiting to be found. If you believe it, could you believe it? If you believe it, could you believe it? If you believe it, could you believe it? It's only a moment away, and trying is all it takes. Yeah, you make me wanna change. And I believe that it's not too late. 'Cause the hope that's burning in your eyes makes me wanna start a fire. Yeah. 538. Okay, Coconut Man, Moonhead, and P. You ready? Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good met PSV gaan in Eindhoven? Ja, saai, denk ik. Oh, de derde keer, nee. Ja, die kennen de route wel inmiddels. Ja, nee, zijn we weer. Joh, en met dit weer? Ja. Zalig dak. Wat kan er niet af, padkar. Ook, maar het dak kan eraf. Het dak zou er van de platte kar kunnen. Ja. Ja, we bellen zo even met Guus Meeuwis als hij de telefoon kan vinden. Als hij zijn telefoon voelt in die mensenmassa. Hij stuurde net een hele brave foto van een watertje. Maar toen was hij nog met optreden bezig. Maar ik vind mensen die dat doen... Verdacht, hè? Heel verdacht, ja. Guus Meeuwis zo meteen in Eindhoven. En het nieuws van 4:30 komt er ook aan, Iris. Wat heb je mee voor ons? Wat we massaal hebben gedaan tijdens de paasdagen. En nee, het is niet eieren zoeken. En koffer 9 is open, hè, met 15.000 euro. Oh ja! Stemmenjacht zo meteen! Druk op de knop in de 538-app. En zet je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro... bereikt zijn hoogtepunt. Ja! Yeah! Oh mijn god! Ik heb 10.000 euro gewonnen! De 538. Stemmenjacht. Word jij de volgende winnaar? Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met 2000 euro extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. Haal het zonlicht binnen

belangrijkste nieuws. Goedemiddag. In Eindhoven kun je over de hoofden lopen. Zo druk is het met feestgangers die het landskampioenschap van PSV vieren. Het zijn er tienduizenden en dat klinkt dan ongeveer zo. Kampioenen! De spelers kregen eerder vanmiddag in het Philipsstadion de kampioenschaal. Jerdy Schouten was daar ook bij. Hij is zwaar geblesseerd en vierde het feestje op krukken. Maar hij mocht als aanvoerder de schaal als eerste omhoog houden. Desnoods in een rolstoel, maar hij kwam in mijn handen, absoluut. En de supporters die al uren langs de route staan, nou voor hen is het ook geen klagen hoor, zo in het zonnetje. Heel lekker! De selectie komt zo over een half uurtje aan bij het stadhuis, waar ze dan vanaf het bordes het feestje gaan vieren met de fans. En er loopt er dus eentje tussen die fans met 12.500 euro op zak, hè? Ja. Die vanochtend die stemmenjacht heeft gewonnen. Inderdaad. Ik kan het even goed uitgeven. Ja, die ging zo. Stevige taal vandaag van Amerikaanse president Trump richting Iran. Als dat land de straat van Hormuz niet opent voor de deadline van 2:00 vannacht, dan zal een hele beschaving sterven, zei Trump. Het leidt tot grote zorgen ook in politiek Den Haag. Zij zijn bang dat het allemaal nog verder escaleert. Dan zullen de prijzen bijvoorbeeld nog verder stijgen. En dat merken de tankstations nu ook. Zij hebben steeds vaker te maken met doorrijders die er na het tanken dus zonder te betalen vandoor gaan. Het zijn er ruim een kwart meer dan voor het uitbreken van de oorlog. Wie betrapt wordt, moet alsnog betalen uiteraard. Plus een boete van 131 euro. Dat is toch veel te weinig? Ja. Want als je dus één keer ermee wegkomt, dan ben je er al uit eigenlijk. Eén tank. Ja, dan zeg je hem kiet. Ja, dan heb je eigenlijk kiet. Wel. Ja. Als het je één keer lukt, heb je die 131 euro er al uit. Dat is gewoon diefstal. Dat is veel te weinig. Ja, sommige mensen maken dus ook gebruik van een vals kenteken om niet gesnapt te worden. We zijn dit paasweekend, ondanks het mooie weer, massaal naar de bioscoop gegaan. Er kwamen 722.000 bezoekers en dat zijn de hoogste cijfers sinds het paasweekend van 2017. Volgens de bioscoop is het succes vooral te danken aan het feit dat er veel verschillende films draaien. Ja, Super Mario, hè? Ja, Super precies. Mario is uit. Ben je al geweest? Nee, mijn zoontje is ja. Oh, jij besteedt dat uit. Ja, ga hier maar naar binnen. Ja. Ik hou je over 2 uurtjes op. Geld voor popcorn. En nu hij Engeland niet inkomt, een festival waar hij op zou treden helemaal af wordt geblazen en sponsoren zich terugtrekken, is het de vraag of de optredens van Kanye West of Ye hier in Nederland wel doorgaan. De Britse regering wilde hem niet hebben vanwege antisemitische uitspraken en gaf hem een inreisverbod. En dus is nu de vraag, kan Ye nog komen in juni? Hij viert zelfs zijn verjaardag hier, hè, op het podium in de Gelredome. Heb jij het verhaal van Jelte gehoord? En halfweg? Nee. Ik heb zo genoten. Ik hou van jou, Jelte. Ja, ik ben gewoon een ondernemend type, wat dat betreft, ja. Ik vind het dan leuk. Er was een aankondiging op zijn Instagram, en dat doet hij dan 's ochtends, dat over de hele wereld waren de luistersessies. Maar dan heb je het echt over Tokio, New York, Berlijn, Londen. En er stond ineens halfweg stond erbij. Maar een luistersessie? Ja, van zijn nieuwe album. Dus hij ging zijn nieuwe album al laten horen aan zijn fans. En dan kon je op bepaalde plekken, zalen, kon je dan daar naartoe gaan om dan dat album te luisteren. Dat was op vrijdagavond. In Amsterdam? En halfweg. Dat halfweg. Is dus bij Haarlem in de buurt. En dat is een kwartiertje rijden. Dus Jelte is op vrijdagavond in de auto gestapt. Nee. Op de Bonneval in de halfweg om daar naar een liedje te gaan luisteren. Ik dacht, nou, album. Ik dacht, ik ga dat doen. Maar ja. Hij is daar niet bij dan, even voor de verduidelijking. Nee, Je gaat gewoon luisteren naar nieuwe muziek. Ja, maar ik vind dit zo'n idioot. En toch wel een hele interessante artiest ook. En ook hoe hij dat dan weer doet nu. Ja. Ik vind maar je vergeet het mooiste van het hele verhaal. Ja, ik kom daar aan en ik denk, nou, dit wordt lachen, weet je. En ik zie een hele grote rij staan. Ik zie allemaal mensen op hun telefoon toch met een soort ticket achter. Denk ik, shit. Hij is zonder kaartje gegaan. Ach! Ja, ik dacht. Maar dat deed mij weer zo denken toen er een zonsverduistering was. Of een, weet je wat, noorderlicht was te zien. Dat hij stapt gewoon in zijn auto. Ik ga erop af. Jelte stapt in de auto en gaat, maar komt nooit aan. Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk wat het is. En de volgende morgen was het album uit, kon ik het ook gewoon luisteren. Maar ja, daar geniet ik van. Dat vind ik weer. Stond ik dan. Ja, ik hou van jou. Ja. Iris, dank je wel. Graag gedaan. 538 middagshow. Ronde stemmenjacht zometeen. 15.000 euro. Koffer 9 is open. Radio 538. Running through the strange lights, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes. Pictures on my phone lights. Everything is so fine. Little bit of sunshine. You're crazy lately, I'm confirming. Trying to rob myself of something. You just trying to get a word and life is not fair. I've been working on my tunnel vision, trying to get a new prescription, taking swings and even missing, but I don't care. I'm dancing more, just a little bit, breathing more, just a little bit, care a little less, just a little bit, like life is woo. Not making more, just a little bit, spend a little more, take a bit of it, smile a little more in a minute with I've been running through the strange life, chasing all the green lights, throwing up the shade. seeing all the selfies, now I don't care. Found myself a new vocation, calibrated motivation. No more static, change the station, headed somewhere. Dance some more, just a little bit. Breathe more, just a little bit. Care a little less, just a little bit. Like life is woo. Now make more, just a little bit. Spin a little more, to get rid of it. Smile a little more, and I'm into it. Honestly, man, lately I've been slow down, trying to keep up with the changes. Punch that number and the name when it clocked in. Now I feel like I get with the cane when I walk in. Basically, life is the same thing, unless you don't want the same thing. Probably should have won and got a feature, but I didn't. I've been saving up the money, cause it's better for the business. I've been running through the strange life, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Nou echt, hè? 15.000 euro. Ja, ga je hem pakken? Ja, dat gaat hem echt worden. Echt waar? Je weet meteen gewoon wie het is. 100%. Nou, ik wil geen druk op de zaak zetten, maar de confetti-kanons in de studio's zijn zojuist bijgevuld. Ja. Ja, nou, mijn collega's hebben de ballonnen ook klaar en opgeblazen. Echt? We hebben aan beide kanten hebben we feest al klaarstaan. Meen je dat, Jeannette? Ja, zeker. Die zijn zo overtuigd dat je hem gaat pakken. Ja, die staan al in een juichmodus. Nou. En moet je delen of mag je het allemaal zelf houden, 15.000? Nou, ik deel het zo en zo met mijn collega Kelly. Oké. Okay. Want dat hadden we afgesproken. Okay. Als zij door zou komen en het goed zou hebben, zouden wij delen. Ah. En als ik het goed zou hebben, dan deel ik met haar. Jeannette, we gaan luisteren naar koffer 9. Ik ben heel benieuwd. Dingen. Ja. Het is niet veel, ik zou het heel knap vinden. Wie, ja. Wat maak jij ervan? Wie hoor je? Rob Schepers. Rob Schepers. Oh ja, ja, goeie. Uit de ochtendshow? Ja, zeker. Dat zou wat zijn, zeg, Rob Schepers. Nou, hè. We gaan naar de jury. Is het Rob Schepers voor 15.000 euro? Het antwoord is... fout. Oh, nou, ik was echt overtuigd, hè. Ach. Ja, maar wij dachten het ook omdat we dus nieuwe confetti hebben gekregen. Ja, dat. Nou, wat een doefheid. En het kassageluid, joh. Ik dacht gewoon ja. Oei. Ja, ik ook al. Een collega dacht hetzelfde? Nou, nee, dat niet. Die had iemand anders. Ja. Maar die kan nog, toch? Precies, dus gewoon weer nog een keer meedoen. We proberen het gewoon opnieuw. Krijg jij een reiskoffer van de Postcode Loterij? Nou, helemaal leuk. En nou, veel plezier vandaag. Ja, en jij met die ballonnen dan die al zijn opgeblazen. Ja, gaat lukken. Ja? Doei! Doei! De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. We let this die. Turn the Lights Off in de middagshow van 538. Terwijl heel Eindhoven op zijn kop staat. PSV-kampioen. Joh, ben hij aan het kijken naar beelden. Veel vuurwerk, veel fakkels. Toch, ja, je had dat gedacht. Ja. Maar ja, rook, ja, het hoort er ook wel een beetje bij. Als het maar een beetje rustig veilig doen. PSV viert vandaag het derde opeenvolgende kampioenschap in de Eredivisie. Zondag werd de Eindhovense club de vroegste kampioen ooit in Nederland. En ja, die platte kar die gaat zo rijden volgens mij. Ja, die is aan het rondrijden. Die is nu aan het rijden? Ja, die is aan het rijden. Oh, die is aan het rijden. En Guus Meeuwis is ter plaatse en die mogen we even bellen. Maar in het gedruis. Leuk. In het gedruis, nou ja, als hij ons hoort. Want ja. Guus! Guus! Kun je ons horen? Hey, oh. Hallo. Dat valt mee. Dames en heren, Guus Meeuwis! Jeetje, Guus, hoe is het bij jou? Aan mij gaat het goed hoor. Ik zit denk ik op dit moment in het feestende centrum van Nederland. Wat zie je allemaal om je heen? Ik zie 20.000 man op het Stadhuisplein en een hoop harde muziek op het podium en iedereen in afwachting op de platte kar. Maar jij hebt echt het stilste plekje gevonden. Nou, ik sta nu in het stadhuis. Als we daar gaan staan, dan hebben we echt een interview aan nergens plaat. Hebben we nu ook, maar dan komt het door. Maar kun jij het deurtje open doen, Guus, of niet? Oh, dat we iets horen. Wil je even naar het deurtje toe? Ja, ik loop even naar wel heel toe. Graag. Ja. Wacht even hoor, komt ie. Dit ongeveer. Ja. Dat is beter. Ja. Dat is vrij hard, hè? Ja. Bijna. Hey, jij begint het al te winnen. Zo. Ja, nu hoor ik genoeg. Ja. Ja. Begint het al te winnen, die derde nu, Guus. Ja, dit dus. Ja, dan kan je... Dan kunnen wij geen fatsoenlijke zinnig woord met elkaar doen. Doe het deurtje maar weer dicht. Doe het deurtje dicht, Guus. Guus. Ja. Ja, hi. Wendt het al een beetje? Wendt nooit. Zou je zeggen, misschien dat het dan wat ingetogener is, maar het wordt per jaar wordt het eigenlijk wordt het meer. Dus het is fijn alleen maar. Je hebt net opgetreden, maar wat ga jij nu doen? Wat zijn jouw plannen? Mijn plannen zijn dat ik ook wacht op de platte kar, want ik ben niet, ik ben ook fan. Ja. Dus, en dan als de spelers hier zijn, dan is het feest wel echt compleet hoor. Dus daar gaan we heel erg van meegenieten. En daarna gaan we nog denk ik eventjes naar een gelegenheid waar het feest verder gevierd wordt. En hoe is het voor jou om het zo vroeg te vieren? Nog nooit was PSV zo snel kampioen. Ja, nou ja, dat is eigenlijk alleen maar beter. Dan hoeven we niet zo lang te wachten. Nee, maar volgend jaar nog vroeger. Maar ik wil eerlijk zeggen, vanaf 21 maart stond de agenda al geblokkeerd om op een dag dit te gaan vieren. Jij hebt het gemanifesteerd, Guus. Nou, ik kon 21 maart niet, dus ik had wel gevraagd of ze tegen het zelf staan. En het zei een beetje rustig aan. Ja. En hoe heb jij zondag naar Feyenoord gekeken? Ik had eigenlijk gedacht dat we het nog een weekje zouden moeten uitstellen. Maar het was een prima 0-0. En je wordt eigenlijk liever kampioen als je zelf ook gevoetbald hebt. Ja. Op een dag of die, maar dat duurt maar een minuut. En dan is het ook goed. Precies. Eigenlijk. Ja. En heb je dit keer ook weer gezongen met Guus? Nog niet, want die is er nog niet. Oh ja, tuurlijk. Ga je nog zingen met Guus? Ja, ik moet even kijken hoe Guus van de kar afkomt. En als Guus genegen is om te zingen, dan weet hij me te vinden, denk ik. Maak er een wereldavond van, Guus. Dat gaat zeker lukken, dankjewel. Dames en heren vanuit Eindhoven, Guus Meeuwis! Yo! Kampioen de stad. En het reden meters bier, het wordt dus pompen of verzuipen, dat is de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. Behoed je voor het echte, wees zeer goed voorbereid. Hou het hoofd maar boven water in deze turbulente tijd. Straks gaat het gebeuren, het is eens en dan nooit meer. De hemel breekt pas open en dan gaat het hier te keer. Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier. Het wordt dus pompen of verzuipen, dat is de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. Ja, ja. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la de tijd zijn werk doet, leven gaat zoals het gaat. Maar zorg dat je erbij bent, dat je weet dat je bestaat. Laat de vreugde vuren branden, doe het onrecht in de band. Geniet met volle teugen, pluk de dag zoveel je kan. Het dondert en het bliksemt en het regent, breekt de spieren. Het wordt dus pompen of verzuipen, dat is de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zult in tijd nog nooit teleur. Het dondert en het bliksemt en het regent, breekt de spieren. Het wordt dus pompen of verzuipen, dat is de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. Swift, Elizabeth Taylor. Favorite. The Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Atenea. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights. They withered away, but you blew. Portofino was on my mind. I cried my eyes violet, Elizabeth Taylor. Tell me for real, do you think it's forever? Number one, but I never had two. And I can't have fun if I can't have me. I am wild, Hollywood hates me. Only as hot as your last hit, baby. Been number one, but I never had two. And I can't have fun if I can't have you. Girl who has everything and nothing all at once. Babe, I would trade the Cartier for someone to trust. Just kidding. We hit the best booth at Musso and Frank's. They say I'm bad news, I just say thanks. And you look at me like you're hypnotized. Can't have. Taylor van Taylor Swift, die is de favorite hier, hier bij 538. We gaan de baannaam zo meteen ja, doen. Ja, en daar heb ik zo ongelooflijk veel zin in. Jeetje, wat een goede editie. Rob van der Somme,